Al mig sipet, al mig sipet, minden álmod szép legyen. Álmod elvisz, otthon ébred, túl a zajló tengeren. Hozzád szállnék, hozzád szállnék, és az álom elrepít. Hozzád szállnék, álom szárnyon, hogyha más már nem segít. Mondd, hogy hallod ezt a hangot, segítsd át most az éjszakát.